العلامة البسام أنسمى ولكن المراد هنا مؤن النكاح لكن مراد وننباء هافا في الحديث نزيل تكاليف سندوة من المهر يكويم مهار يمنجي هافا والنفقة نما تميز ويقول ما تميز ينجي مبالز منين ويتكوى معنى يكي من استطاع منكم الباءة yeyote miongoni mwenu atakayeweza sababu za jimai, yani ili uendee jimai kuna sababu zake, yeyote atakayeweza miongoni mwenu kuziendea sababu za jimai aoe. Hii ni maana ametaja al-Allama al-Bassam rahimahullah ta'ala ni kitabu chake tawdhihu al-ahkam, fa innahu aghaddu lil-basar, kwani hakika ndoa aghaddu lil basari ina msaada mkubwa sana katika kuinamisha jicho, kutokuangalia ya haramu. Ndoa ina msaada mkubwa sana. وأحصل للفرج ندوة إلى مساعدة مكبة سانة وكوحفاذ أتوك أحصل للفرج حصن مناكن قومي حصن قومي مثلا حصن حصين قومي قومي كون قومي مضبوط ويو أحصل من قومي ahsanu lilfarj, yani ina msaada mkubwa sana wa kuhifadhi utupu na kuwekea ngome na himaya. Wa man lam yastati, na asiyeweza, fa alayhi bisawmi, basi ni juu yake alazimiane na funga, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ فَإِنَّهُ وَلِحَكِيكَ فُنْغَ لَهُ وَكَيَيَهُ يُعَلِيَ شِنْوَ وِجَاءٌ وِجَاءٌ ومعنى يا كِنْغَ كِنْغَ. Na asli ya neno wija bikasri lwaw wa kasra ya waw wi walmad na mada wija, asli yake ni kuchukua korodani mbili, zile korodani na kuziponda ponda, kuvunja shahwa, ndio asli ya neno wija. Kwa maana ukivunjwa vunjwa zile, umevunjwa vunjwa matamanio yako. Kwa hiyo wija itakuwa ni kinga kwake yeye, kwa kuwa itamkinga kutokamana na shahwa. Saumu inafyonza mafuta ambayo ni vitu pelekezi katika hali ya kuendea mambo ya haramu. Kwa somo ina msaada katika hilo. Anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah katika hadithi hii, yadullu al-hadith, inajulisha hii hadithi ala anna shab alqadir ala alzawaj, juu ya kwamba kijana mwenye uwezo wa kuoa, yajibu alayhi an yatazawwaj, ni wajib juu yake aoe, ni wajib juu yake aoe. hadithi inajulisha hivyo kwamba kijana mwenye uwezo wa kuliendea jambo la ndoa ni wajibu juu yake aliendee jambo la ndoa, ila tu vijana hukumbwa na hali ya kuogopa, wasiwasi, nitaweza kweli mimi? Mara nyingi vijana wanakumbwa na hiyo hali, bado hajiamini. Kabla mimi sijaoa mke wangu wa kwanza, nilikuwa nawauliza waliooa wanakula shilingi ngapi kwa siku, yaani nilikuwa namhoji mtu kwa siku shilingi ngapi nakula, ambaye ategemea na siku nakula shilingi tatu kwa mwezi, anaweza kaumwa mara ngapi mke wako? Yaani nawaza ile mambo kwamba kaumwa hospitali, nitabudu nini hospitali? Anaweza kaka mwaka mzima bwana ni wapana tu basi. Mwisho akaniuliza jamaa watakapooa wewe? Nikamwambia oa bwana, achana na haya mambo ambayo kwamba yanakujia kwenye mawazo yako. Alhamdulillah nikaoa. Wangu wa kwanza wa mwaka 2010. Baada ya kurudi kutoka masomoni nikaoa 2010. Na maisha yangu kabla ya ndoa na maisha yangu baada ya kuoa yalibadilika ghafla. Wallahi alazim. Yaani kwamba hakuna kitu kikubwa. Wasiwasi tu na nini? Shetani anakuingilia pale kwamba ah, wewe utamweza mtoto wa watu. Kiumwa ataumwa usiku, ataumwa kadha. Tambisha wewe. Lakini alhamdulillah. Walhamdulillah, wasiwasi. Siko kwenda kuoa ile ndoa yangu ya kwanza. Chechetu ule ilikuwa nakojoa njiani kwenye pana gari, maana wale dereva simama na mkojo. Ah, wewe vipi wewe? Naambia basi wasiwasi, shetani anakutoa wasiwasi. Yaani kuna kwamba kuna jambo kubwa. Lakini baada ya pale alhamdulillah. Yadullu alhadithu ala anna ash-shaba al-qadira. Inajulisha hadithi ya kwamba kijana mwenye uwezo ala zawaji wa kuoa, yajibu alayhi an yatazawaja, ni wajibu juu yake aoe. Wa anna ghadwa al-basar maqlubun, na kwamba jambo la kuinamisha jicho la takikana, kwa mujibu wa hii hadithi. Wa mashru'iyyat tahsin al-farj kadhalika, hadithi yajulisha juu ya umashrua wa watu kuzihifadhi tupu. Allah anasema kwenye Qur'an, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wa kiume wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wazihifadhi tupu zao. Hii ni amri kana kwamba hatuioni katika Qur'an. Na ukiangalia uhalisia wa vijana tulivyo leo hii, tunapotazama tunapoyachilia macho yetu, na hii aya ukisomewa kana kwamba hii aya haipo, waambie waumini wa kiume wainamisha chini macho yao na wazihifadhi tupu zao, dhalika azka la. Na kwenye aya wa kulli lmuminati yaghdhubna, na waambie waumini wa kike yaghdhubna min absarihinna, wainamisha chini macho yao. Kuna sehemu unapita wanawake wako wamekaa, wewe mwanamume ndio unaona haya, wewe kijana wa kiume unaona haya, wewe binti anakudolea na kukuangalia. Wayahfadhna furujahunna, na wazihifadhi tupu zao. Watajannab kulli ma yujib itlaq al-basar, na kujiepusha na kila lile ambalo kwamba lapelekea watu kukodoa macho yao au kuweka tupu zao mahala pasipofaa. Wa annahu la yanbaghi lilinsani an yastaqridha, na kwamba haitakikani kwa mtu kukopa liyatazawaja, ili aoe. Hadithi inajulisha hivyo, ima uhuru unaweza uwezi, umepewa plani mbili. فعليه بالصوم. كما يدل على تحريم الاستمناء كما بعض الحديث نجلش جو يا حرام يا مستبشر بيقول unyeto. Vijana wengi wanafanya mambo haya, na ni haramu kwanza, pili ni madhara kwa afya zao. Wengi ambao wanashtaki baada ya kuwa wameacha masuala hayo, wanashtaki hali ya hatari ya kuvunjika kwa ndoa zao. Wengi ambao walikuwa wamedumu kwenye mazingira haya, kwa sio mazingira ambayo yanaruhusika. Amelaaniwa anayeoa mikono yake, akaifanya mikono yake kuwa ni mke wake. Kwa hadithi inajulisha pia uharamu wa kufanya hivyo kwa wanaume na kwa wanawake. Wanaume wana hali yao hiyo ambayo inafahamika, na wanawake pia wana hali zao mithili ya hizo. Wanajua wenyewe akina mama wanafanya vipi ili kupunguza shahawa zao. Kuna njia wanazifanya wanawake, wanazijua wao wenyewe. Haramu hizo zinaingia kwenye hukumu ya al-istimna. Muttafaqun alayhi, hadithi imeafikiwa na al-Imamu al-Bukhari na Muslim. Ipokea Bukhari nambari 1905 na Muslim 1400. وعن أنس بن مالك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه نيم فكليوا كتبق أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فبحكيك أمتوم صلى الله عليه وسلم حمد الله siku moja alimhimidi Allah, wa athna alayhi, na akamsifia, akamtaja kwa mazuri. Wa qala, na akasema, lakini ana usalli wa anamu, lakini mimi ninasali na ninalala, wa asumu wa uftir, ninafunga na ninakula, واتزوج النساء لنعوى ونواكي فمن رغب عن سنتي فليس مني بس يوتي أماي أتيشكي سنة يامبو سكت كميني. حديثه فاكم تومي قتمك همانين عليه الصلاة والسلام إم يكوجنا سبابه. Sababu yake ni kwamba walikuja watu watatu kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake, wamekuja kuwahoji mama zetu kuhusu ibada za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuja watu watatu kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaulizia juu ya ibada za Mtume za nyumbani kwake. Wakaambiwa, Mtume wenu wanafanya hivi, Mtume wenu wanafanya hivi. Walipohabarishwa, kaannahum taqalluha, kana kwamba waliziona chache zile ibada za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, wakasema, aina nahnu min rasulillah, tuko wapi sisi na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, Mtume ambaye ameshasamehewa na Allah yaliyotangulia na yaliyochelewa katika madhambi yake. ambayo ameyafanya huko na ambayo yako mbele. Sisi tuko wapi mbele yake hii? Yaani ibada hizi ndio zimepelekea akawa kwenye daraja hili. Faqala ahaduhum, akasema mmoja wao, ama ana, ama mimi, fa inni usalli layla abada, nitaswali usiku siku zote. Kwenye riwaya usalli wala arqud, nitaswali sitola, hii itakuwa ni kawaida yangu. Baada ya kuwa waliambiwa mtume wao anaswali, anapumzika. Hadithi ya Aisha kwenye Bukhari na Muslim, min kulli layli qad awtara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi, nyakati zote tatu alizitumia mtume Muhammad kuswali mwanzo wake. Kuna siku anaswali mwanzo wa usiku, yani zile swala zake za usiku mwanzo wa usiku, alafu anapumzika zake. Siku nyingine anaamka kati kati ya usiku baada ya kuwa alilala mwanzoni mwake, alafu baada pale analala na sujudu alfajiri. Siku nyingine anaswali mwishoni mwa usiku. Jumla ya kauli kwamba kuna muda analala na kuna muda anaswali, anaswali na anapumzika. Hili wakaona ni dogo. Kwa hiyo mmoja wao akasema, mimi nitaswali usiku kucha sitolala. Na akasema mwingine, wa ana asumu dahra wala aftir, nitafunga dahari. Dahar ina maana ya mwaka, dahar ina maana ya mwaka, kitambo chote. Sitofungua mimi. Waqala akhar, na akasema ile watatu, wa ana a'tazilu an-nisaa, mimi nitajitenga na wanawake. Fala atazawwaj, sitooa. Fajaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi, mtume sallallahu alayhi wa sallam akawajilia. Kana kwamba alipofika nyumbani aliambiwa, alikuja hapa sahaba wako wakauliza juu ya ibada zako, tukawaambia kile ambacho tunakifahamu kwako. Lakini wale vijana wa sahaba walisema hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akawaendea akawauliza, antum qultum kadha wa kadha, nyinyi ndio ambao mmesema haya na haya? Akasema naam, ni sisi ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, ama inni wallahi, ama mimi Muhammad, na apa kwa Allah, la akhshakum lillah, ndiye niliyokuzidini nyote katika hali ya kumwogopa Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, na kuna alim atakayemzidi mtume sallallahu alaihi wasallam? Yupo? Hakuna. Basi yeye ndiye anayemhofu zaidi Allah kuliko sote. Kwa hiyo akawaambia, na kiapo juu, mimi wallahi la akhshakum lillah, nimekuzidini nyote nyinyi katika hali ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atqakum lahu, na mimi nimekuzidini nyote nyinyi kimcha Mungu. Walakinni ana usalli wa anam, ndio yakaja haya maneno hapo hadithi, lakini mimi na yote haya ninasali na ninalala. Wa asumu wa uftiru, nafunga, siku nyingine sifungi nala. Na hivi ndivyo inavyotakikana. Kuna kipeki, kuna muda wa Mola, kuna muda wa mwili wako, kuna muda wa mke wako, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah bin Amr bin al-As, ambaye aliozeshwa na baba yake mzee Amr, mzee Amr bin al-As bin Wa'il. Akachelea kwa kumjua mtoto wake, sababu ukitaja orodha ya masahaba wenye bidii kwenye ibada lazima umtaje Abdullah bin Amr, lazima umtaje Abdullah bin Amr. Yani nitajie orodha ya masahaba almujiddina, wenye jiddi na ijtihad kwenye ibada, utamkuta Abdullah bin Amr bin al-As. Sakira ndio mwamshi kif. Kwa hiyo mzee Amru akaogopa kwamba Abdullahi na yule bibi harusi, huenda mwanangu Abdullahi hajamwambia lolote mtoto wa watu. Akaenda yule mzee nyumbani kwa mkwewe, salamu alaikum, waalaikum salam, habari zako, mnaendelea jambo jambo, vipi hali ya Abdullahi pamoja na wewe? Yani, naishije na mwanangu Abdullahi? Ukoje na Abdullahi? Mzee ndio mwanawe. Ile mwanamke ambaye ni binti wa Quraysh na Abdullahi ni Quraysh, anamjibu mkwewe kwamba Abdullahi ni'ma al-'abdu li rabbi, ni mja mzuri aliyoje kwa Mola wake. Yani kwa mula wake Abdullahi, alhamdulillah, Abdullahi hajui godoro letu, Abdullahi hajui shuka yetu. Huwa kiamba hivyo naelewa nini? Yani hajui godoro letu kwamba ni Dodoma au sita kwa sita au anakusudia nini? Halali na mimi Abdullahi. Abdullahi ukifika usiku asoma Qur'ani, anaswali tahajjud mpaka alfajiri, na asubuhi ikifika Abdullahi hana habari nini, anaamka na swaumu. Ndio maisha ya Abdullahi bin Amr. Atapata wapi haki yake huyu mwanamke iliyomleta? Sababu kama godoro kwao ni kama ni shuka kwao, kazi yake. Anasema Abdullah, akanijia baba yangu, fajaani abi fawaadhani, akanipa mawaidha na akaniambia maneno magumu kabisa, asmaani hujra, akaniambia nimekuozesha binti wa Quraysh ambao ni bora ya wanawake, ni wanawake Quraysh kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad SAW, khairu nisa'in rakibna al-ibil nisa'u Quraysh, bora ya wanawake waliowahi kupanda ngamia wanawake wa Quraysh. Nimekuozesha binti wa Quraysh, umemtelekeza, yani umemwacha peke yake. Akaenda akamshtaki kwa Bwana Mtume Muhammad sasa, na Rasulullah Abdullah kafanya kadha kafanya kadha, Mtume akaagiza aitwe Abdullah, akaletwa Abdullah. Rasul alayhi salatu wasallam akawa sasa anamhoji Abdullah, ajue undani wa Abdullah. Abdullah, kaifa taqra'u al-Qur'an, upoje utaratibu wako wa kusoma Qur'an? Maswali ya muallim kwa mwanafunzi wake. Akasema aqra'uhu kulla layla, Qur'ani naihitimisha usiku mmoja, usiku mmoja nasoma Qur'ani usiku, Qur'ani nizuu zote anamaliza usiku mmoja. Abdullah bin Amr atakuwa na fursa ya mke wake, atakuwa na fursa na mke wake, piko walizochorwa, hina aliyopakwa, udi yanonukia asmini alizozimwaga kitandani, ha, vilua. Unajua vilua? Unajua vilua? Umeona au mjani? Ulizo leo kwa hivyo. Utaki kutoka chumbani. Yaani kile chumba kinafukia utaki kutoka. Ndio swala unaweza kufanya hivyo. Swala hostel kama huko. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza Abdullah, akamwambia isome Qur'ani kwa wiki, yani hitimisha kwa wiki. Kaja maneno marefu baina ya Rasul na Abdullah. Mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkatia kauli Abdullah, Abdullah ikra al-Qur'ana fi thalath. Sababu Abdullah akiambiwa wiki, anasema hii wiki kubwa, basi soma siku kadhaa nyingi. Mwisho anamwambia Abdullah ikra al-Qur'ana fi thalath, hitimisha Qur'ani ndani ya siku tatu basi, lakini pungufu ya tatu hapana. Kwamba eti umesoma ndani ya siku mbili, eti umesoma ndani ya siku moja, la, iqra'il qur'ana fi thalath wa la taqra'uhu fi aqalla min thalath. Usisome Qur'ani ukaihitimisha pungufu ya tatu. Fa inna man qara'a al-qur'ana fi aqalla min thalath, kwani hakika ambaye ataihitimisha Qur'ani kwa pungufu ya siku tatu, lam yafqahu, hatoielewa Qur'ani. Kwa nini? Ataisoma kwa spidi sana, na sio lengo. Lengo ni kusoma Qur'ani kwa mazingatio. Kaifa tasumu, vipi unafunga Abdullah? Sema asumu kila yawm, nafunga kila siku. Mwisho Mtume akamwelekeza baada ya maneno marefu hapo. Mwisho Mtume akamkatia kwamba sum siyama Daud, funga saumu ya Daudi, sum yauman wa aftir yauman, funga siku fungua siku nyingine. Abdullah akasema naweza bora zaidi ya hilo? Mtume akamwambia hakuna bora zaidi ya saumu ya Daudi, ufunge leo, ufungue kesho, ufungue kesho kutwa, ufungue mtondogo. Alafu mwisho akamwambia Abdullah, inna lijasadika alaika haqa, mwili wako huo mwili una haki kwako wewe, tuko upe mwili wako haki yake, haki ya mwili mapumziko, una haki huo. Walidhaifika alaika haqa, na mgeni wako ana haki kwako, kija mgeni ana haki na wewe, kae naye, uzungumze naye, uhadithi naye habari za huko, habari za utokako, unaendeleaje, haya vipi, karibu, kuna lolote la mazungumzo labda? Bwana, kuna mambo yamenileta tuzungumze. Ana haki kwa kweli mgeni wako. Walizaujika alaika haqa, na mkeo ana haki kwako, hiyo ni haki yake ya msingi. Waliwaladika alaika haqa, na mwanao ana haki kwako. Walirabbika alaika haqa, na mola wako aliyekuumba ana haki kwako. Faati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake. Haki ya mgeni mpe, haki ya mwili wako upe, haki ya mola wako mpe, haki ya mwanao mpe, kumfuatilia mtoto wako, kukaa na mtoto wako, kumuadabisha mtoto wako, kumsomesha Qur'ani, kumsikiliza maendeleo yake, kumsikiliza shida zake, haki yake mpa kila mwenye haki haki yake. Kwa hiyo Mtume akamwambia, mimi naswali na nalala nafunga, siku nyingine nakula, naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia mwenendo wangu si katika mimi. Si katika yeye kivipi? Si Muislamu? Hapa wanatoa maelezo ahli ilmu. Alisema al-muradu al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, alisema al-muradu bisunna at-tariqa, muradi wa sunna kwenye hii hadithi, faman raghiba an sunnati, muradi wake ni njia, kwa maana atakayepuuzia na kutojali na kutothamini na kuchukia mwenendo wangu sio sunna, kwa maana ile inayokabiliana na faradhi, sio sunna ile. Sunna hapa kwa maana ya atwarika, njia na mfumo. Warraghbatu an shay al-i'rabu anhu ila ghayri, kwa hiyo muradi wake itakuwa man taraka tariqati, yeyote atakayeacha njia yangu, wa akhadha bi tariqati ghayri, akachukua njia nyingine, falaisa minni, si katika mimi. Walammaha bidhalika ila tariqi rahbaniya, ameashiria kwa maneno haya Mtume Muhammadi alayhi salatu wassalam kuitaka au kuikusudia ile njia ya arrahbania, ya utawa na umonaki, ya wale watu ambao hawaoi, kazi yao kufanya ibada tu. Ameashiria njia hiyo, kwa atakaye acha mwenendo wangu akashika mwenendo mwingine, kana kwamba anaashiria kwenye arrahbania ambayo Allah ameitaja kwenye Qur'an, wa rahbaniyata ibtada'uha ma katabnaha alayhi, na umonaki, utawa waliouzusha, ma katabnaha alayhi, ambao sisi hatukuwafaradhishia kwenye dini yao kwamba huyu ni padri haoi, huyu ni sister haolewi. Hii ni rahbania, ibtadauha, wameizusha, ma katabnaha alayhi, hatukuwafaradhishia kwenye dini yao, illa bitigha'a ridwanillah, isipokuwa ulichowekea kwamba wao wafuate yale ambayo anayaridhia Allah, sio yao ya kuzua. Fama rauha, na pamoja ya kwamba wamejiwekea uzushi wao huo, wala hawakuuchunga haki riayatiha, haki ya kuuchunga kwake. Sista ana watoto watatu, padre ana watoto wake, kawapeleka kwenye jumuiya, kawapeleka kwa watoto mayatima, lakini watoto wapadre wamejiwekea, alafu wala hawakuweza. Fama raauha haqqa riayatiha, jumlisha kwamba sisi wala hatukuwekea jambo hilo. Fa innahum alladhina ibtada'u at-tashdid, hawa ar-rahbaniyya, ambao wamezusha mas'ala ya at-tashdidi, wakajiwekea mazingira magumu. Akhi mmoja anasema alikuwa na urafiki na hawa masista, wakawa wanaingia mpaka kwenye mabweni yao, wamewekewa machupa ya mapombe mengi ya waondoe stress, sababu wakijua na zile hali za kike kwamba anatamani kitu, basi kuna majipombe pale wanakunywa, wanajiliwasa. Ndiona vizuri, lakini wengine wanakiuka kabisa ule usista wao. Mzee mmoja alikuwa daktari, anasema waongo sadi, wanakuja sisi tunawatibu kule, ikifika mazingira fulani, labda kuna kitu fulani, labda uguse ni uke wake, unakuta kuko wazi kabisa, hakuna bikira ustadi. Bikira hakuna. Mimi na wapi na huyu ni Bikira Maria. Tumeliona vizuri. Kwa hiyo wamejiwekea alafu inoshi. Falaisa mimi, aliposema si katika mimi. Wanasema wanazuoni hapa, pana tafsiri mbili ya falaisa mimi, pana tafsiri mbili. Ya kwanza, ikiwa kule kuacha, inkanati raghbatu bi dharbi min at-ta'wili, ikiwa kuacha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kumetokamana na ta'wili, ana hoja zake, ana dalili zake, akihisi kwamba zinamuunga mkono ana aya fulani, labda akawa ameacha kuoa, ana taawili, yu'dharu sahibuhu fi, atapewa udhuru huyo, kama haja kusudia, ila kuna nususi fulani za kisheria hakuzielewa vizuri. Na mashaikh zetu tunaomba tufuate wanazuoni. Ibn Taymiyyah mwanazuoni hakuoa, tunafuata wanazuoni. Imam Nawawi mwanazuoni hakuoa, unafuata wanazuoni. Imam Shafi mwanazuoni hakuoa. Mfano, ana taawili zake na hoja zake, yu'dharu, huyo anapewa udhu. Kwa hiyo itakuwa maana falaisa mimi, si katika mimi, ay ala tariqati, itakuwa si katika mimi, kwa maana hayupo kwenye njia yangu. Lakini hilo halimtoi kwenye mila ya Kiislamu. Na ikiwa kuachana na mwenendo wa mtume katika ndoa alayhi salatu wassalam, i'radan wa tanaqquan yufdi ila i'tiqadi arjahiyyati amali, ikiwa kuiacha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa kuipuuza, i'radan kwamba mambo gani, wa tanaqquan na akajiwekea tashdidi anat tanaqqu au ugumu aliojiwekea unaopelekea kunako itikadi ya kuitakidi kwamba alifanyalo yeye ni bora zaidi ya alilolifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii falaisa minni itabadilika maana, itakuwa maana yake wakati huu sasa, laisa ala millati, huyo hayuko kwenye mwenendo wangu na mila yangu, si katika wafuasi wangu wafuatao sharia yangu iliyokuwa. Mnajua ni kafiri sasa. Ameona mwenendo wake ni bora kuliko mwenendo wa Mtume Muhammad sasa. Na ukisoma kwenye Nawaqid al-Islam, miongoni mwa yanayotengua Uislamu ni kuitakidi kwamba huda ghairi nabi, mwongozo wa sio kwa mtume ni mkamilifu zaidi, ni bora zaidi kuliko mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo yatosha kumtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Katika faida ya hadith anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadith, inajulisha hii hadith ala annahu yanbaghi i'lanu al-inkari, yatakikana kudhihirisha kamio au kemeo kwa watu, idha da'at al-hajatu ila dhalik, ikiwa haja imepelekea kunako hilo, yani kukihitajika hivyo, bihaithu yakunu almunkaru muntashiran, kwa namna ambayo pale utakapokuwa uovu umeenea, uovu umefanyika na umeenea, watu wanaujua wameusikia, wa annahu la yanbaghi lilinsani, na kwamba haitakikani kwa mwanadamu, an yashuka ala nafsihi fil ibada, kujitia uzito juu ya nafsi yake kwenye mambo ya kiibada, akajitia uzito kwenye ibada, halitakikani hilo jambo, sababu dini imekuja ni nyepesi, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, wama ja'ala alaykum fi dini min harajin, Allah hajakujaalieni nini Waislamu kwenye dini yenu ya kwamba kupatikana hata baadhi ya mashaka mzito, min haraj min tabidhia, yani hata baadhi ya uzito na ugumu kwenye dini yenu, Allah hajajalia jambo. Hakuna uzito kwenye dini ya Kiislamu. Na kwenye hadithi, la yushadda ahadun hadha ad-din illa ghalabahu. Hatoitia uzito yeyote hii dini ya Kiislamu ila itamshinda. Ukitia uzito hii dini ambayo sio nzito, itakushinda. Totoka. Kama walivyotoka Khawarij. Khawarij. Wametoka baada ya kuitia dini ugumu na uzito. Katika mabalaa ya Khawarij ni kumkufurisha kila mtenda dhambi kubwa. Fulani amezini, kafir. Fulani amesema uongo jana, kafiri huyo, kafir. Mukhalladun fi an-nar. Umeelewana? Wametia uzito, hawajatia uzito hao. Kwamba basi mtu hakosei. Hakosei kibinadamu. Akikosea kafiri. Uzito wanaotia kwenye dini huu. Sisi tuna orodha ya masahaba wamelewa, wamekunywa pombe. Na sio kama wamekunywa pombe kipindi kile pombe haijaharamishwa. Sababu kuna aya imesema la taqrabu salata wa antum sukara. Msikurubie sala ila hali mmelewa. Kwa maana yafaa kulewa ila msilewe wakati wa sala. Kwamba huyu yule alilewa kipindi kile bado sio haramu. Amelewa pombe tayari ni haramu. Na kunywa pombe dhambi dogo, dhambi kubwa? Dhambi kubwa. Je, wale ni makafiri? Hawakukufurishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na walipokuja masahaba wakawa wanampiga kwa viatu vyao, Mtume akamwambia huyu anampenda Allah na Mtume alaihi salatu wasallam. Tumeelewana vizuri hapo? Msiwe nyinyi ni msaada wa shetani kwa ndugu yenu. Mtume anamwambia masahaba, kathibitisha udugu wa mlevi kwa ndugu zake Waislamu, kwamba nyinyi bali huyu ndugu yenu na kulewa kwake. Kwa Khawarij wamelifanya jambo la dini kuwa ni zito. Wamemkufurisha murtakibul kabira duniani, na wakasema kwenye siku ya Kiyama ataingia motoni milele, hakuna kutoka. Walipolitia uzito wa jambo la dini, dini ikawashinda. Mtume akabainisha katika hadithi alayhi salatu wasallam, yamrukuna min alislami kama yamruku sahmu min arramia, watakuja kutoka katika Uislamu hawa mithili ya mshale unavyomtoka mnyama aliyemshiwa mshale. Walikuwa wanaswali, walikuwa wanasoma Qur'ani, walikuwa wanafunga. Tena angalia hadithi inavyosema, Mtume anawaambia masahaba baada ya yule bwana anaitwa Dhulkhuwaisira. Dhulkhuwaisira ndiye kiongozi wa Makhawarij wote, baba yao jadduhumul a'la. Kipindi Mtume anagawa ngawira za Hunaini, kuna watu amewapa mbuzi wengi, wanyama tele. Wakati huo hakuwapa maanswari chochote. Ulkhuwaisira akathubutu kusema kumwambia Mtume sallam, ugavi huu unaogawa Muhammad haja kusudi wa Allah. Inaangalia jura, ujasiri wa batini. Anamwambia ar-rasul kwenye riwaya, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Muhammad, fanya uadilifu, hapa hufanyi uadilifu. Nani anathubutu kumwambia Mtume haya maneno alayhi salatu wasallam, kwamba Muhammad ni dhalim? Ndio maana yake, wewe ni dhalim. Mtume akamgeukia akamwambia, waiha, una nini wewe ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا nani katika watu wa ardhi hii mwenye haki zaidi afanye uadilifu kama sisi? Khibtu wa khasirtu, takula khasara au khibta wa khasirtu, umeondoka patupu wewe, umekula hasara. Mmoja katika masahaba anaomba ruhusa kwa mtume amuue huyu mtu, sababu hawakuwa wakivumilia kuona rasuli alayhi salatu wasalam anaambiwa maneno kama haya kikadhibu. Ya Rasulullah, da'ani adrib 'unuqa, niruhusu nikate shingo yake. Rasul anamwambia da'ahu, mwache, fa inna lahu ashaban, yule atakuja kuwa na wafuasi wake. Yule kwenye riwaya yakhruju min dhi'i hadha aqwam, kwenye dhi'i ya huyu dhi'i makodo, unajua makodo? Nani anajua makodo? Korodani, unajua korodani? Nini korodani? Tumba mbili, sio? Kwenye tumba mbili za huyu, yakhruju min dhi'i hadha, kwenye korodani za huyu, ina maana yake kwenye kizazi chake huyu watakuja kutoka watu wanafanya ibada sana hao kuliko ninyi. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, mmoja wenu atakuja kuidharau swala yake mbele ya swala zao, funga yake mbele ya funga yao. Yani anawaambia masahaba, nini masahaba? Nini mtakuja kudharau funga zenu mbele za hao, mtakuja kudharau nini swala zenu mbele ya swala za hao. Wanasoma Qur'ani hao, lakini Qur'ani yao haitowavuka kwenye makao yao, haitowavuka kwenye makao yao. Lau ningelidiriki wakati wao hawa, mimi ningekuja kuwaua hawa, nikawamaliza kama walivyomalizwa watu wa Nabii Hud. Utatoka katika Uislamu kama ambavyo mshale unatoka kwenye mnyama aliyepigwa mshale. Kwa nini? Wametia uzito kwenye dini, ikawashinda dini ya Uislamu, wakaondoka wakaiacha. Tumeona vizuri hapo. Dodana kwelo ni siku yetu ya ufunguzi. Tumesoma hii hadithi, katika faida zake hii hadithi kwamba haifai mtu kujitia uzito wa ibada kwenye nafsi yake, na mtu hatojitia uzito kwenye dini isipokuwa dini itamshinda. Dini yetu ni nyepesi, dini yetu ni nguzo kuswali kwa kusimama, lakini usipoweza swali kwa kukaa, usipoweza swali kwa kulala babu, usipoweza swali chali, dini yetu ufunge mwezi wa Ramadhani, huwezi, una vidonda vya tumbo, lisha, una uwezo wa kulisha, basi ndio dini yetu kweli. Kwa maana mtu lisha, sina uwezo, kakope. Akishakopa alafu ile ile mkopo inakuwaje? Huna uwezo, basi kula tu, basi shukuru Mungu, siku kija ukipata huko mbeleni, basi lipo hujapata ukafa, basi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, uwezo wangu wa kibinadamu umeishi hapa. Ataklif bima la yutaq, kumkalifisha mtu lisilowezekana, sio madhhabu ya Ahlus Sunna. Wanasema wanazuoni التكليف بما لا يطاع ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. الحمد لله وسقي اليوم صيف باية قوات مشيق جديث هزبيلي وسبب تليانزا نباد يا مامبو بإذن الله الكريم تودي كوين ليا كيشو katika mwendelezo wa kitabu nikah hadithi ya tatu. Wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillah. Baada ya adhana na kutokwa maswali tutaulizana insha Allah. Naam, katika haya tumeyasoma, kama kuna ambaye ana swali dakika hizi tano insha Allah taala anaweza kuuliza kwa haya ambayo tumeyafikisha leo yaliyomo ndani ya haya maudhui na hii mada. Naam. السلام. ليه؟ أنا أوليز أن وجهت وجهي نجوز وموام كوابيلي بلا كتوة تعريفة أم كوابانزا. كتوة تعريفة أم كوابانزا. Sio sharti la ndoa, kwamba lisipopatikana ndoa haiswi, lakini kimeelekezo tukiona sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokwenda kuongeza mke alikuwa na wataarifu wake zake, na leo anakwenda kuoa, ila anaweza mtu akalificha hilo kwa mazingira fulani, kuna jambo analichelea kwa ahli yake, anaogopa taarifa hii isije ikamsababishia matatizo au madhara. Ni mtu ana pressure, anaweza kaanguka, au ni mwanamke yuko katika hali ya ujauzito miezi yake ya mwisho, lolote lile likatokea, wakaficha kwa kipindi fulani kwamba nitakuja kumweleza kwenye kipindi fulani, yeye akawa anachunga masalih, maslahi na mafsad, akaangalia ikiwa mafsad ni makubwa hafanyi hivyo, maslahi ni makubwa kuliko mafsad atafanya hivyo. Hakuna ubaya akiliendea katika mazingira haya, yani akimudu kulisema aseme, atoe taarifa kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa kuna mambo anayachelea, anaona bado ni mapema kumjulisha huyu, kwa sababu kutotokea kadha kutotokea kadha, na yeye anaifahamu nyumba yake, akayachunga maslahi kwenye hilo, kuna ubaya, wallahu aalam.